lipmasel madalas rohus. Kus silmi sai peka oma haakede kodus. Kogu maa, mis laiu peab kuuluma mulle. Ja kestida samuksele kasvanna tulle. Olen üle su mõtteis, olen üle su jõus. Nuutugevas aardes, ei pääsi jõu. Olen üle su mõtteis, olen üle su jõus. Nuutugevas aardes, ei pääsi jõu. Olen üle su jõus, nuutugevas aardes, ei pääsin jõus.